Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw Gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. In Ezechiël 36, vanaf vers 22, daar belooft God aan zijn volk dat hij het weer terug zal brengen naar Israël, vanuit de ballingschap. Ik zal u weghalen uit alle volken en u bijeen vergaderen uit alle landen en ik zal u brengen naar uw eigen land. En in deze tijd mogen we erbij stilstaan dat God zijn belofte houdt, dat hij zijn volk weer heeft teruggebracht naar Israël en dat ze daar nu al 66 jaar mogen wonen. Maar in Ezechiël zegt hij nog meer. Hij zegt dat hij dit gedaan heeft om aan de wereld te laten zien, aan de volken te laten zien, dat hij de Heer is, dat hij God is. En de God van Israël houdt zijn belofte. Israël is het teken dat God trouw is. Als God iets belooft, dan doet hij het ook. En dat geldt ook voor ons persoonlijk. Als God iets aan ons belooft, dan zal hij het ook doen. In die zekerheid mogen we leven. En als we naar Israël kijken, dan weten we dat God zich aan zijn belofte houdt. En van die God willen we ook zingen. Niemand is als u. En als u het lied kent, dan kunt u ook weer meezingen. Het is opwekking 474. Jesus.

en waar meer dan 40 landen aan meedoen. De diepste kern van deze 100 dagen bidden ligt bij Matteüs 25, vers 32. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. God spreekt in zijn woord dus over de schapen en de bokken volkeren. En in dit gebed willen we bidden voor ons eigen land, dat de leiders van ons land Israël zullen blijven steunen waar het mogelijk is. En elke dag lezen we in de media of zien we op televisie dat dat nou juist iets is wat bij ons land ook steeds minder wordt. Maar we willen Israël zegenen en we weten dan ook dat als we dat doen, dat de Heere God ook ons land kan zegenen. De eerste 6 weken van ons gebed bestaan er ook uit om een zegen te bidden voor Israël, in allerlei aspecten. Het eerste aspect was gewoon een algemeen gebed voor de dank voor God aan Israël. Vorige week hebben we gebeden om nederigheid in de kerk tegenover het Joodse volk. En deze week willen we bidden dat de kerk een bron van diepe troost mag worden voor het Joodse volk. Vanuit de houding van dankbaarheid en nederigheid kunnen we bidden voor de kerk van Jezus Christus in Nederland. Dat vanuit de kerk een overvloedige bron van troost mag voortkomen voor het Joodse volk wereldwijd. En voor het volk van Israël in het bijzonder. De Bijbel geeft christenen een heel krachtige oproep en opdracht om dit te doen. En dat staat in Jesaja 40 vers 1 en 2. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Hier spreekt Gods geest tot een volk dat duidelijk niet het Joodse volk is. Hij roept een volk dat het Joodse volk moet troosten. Een volk dat Gods liefde en bemoediging tot hun ziel moet spreken. Dat Gods gunst over hen uitspreekt. En bijzonder aan hen die in Jeruzalem wonen. Dat is een woord aan de kerk voor onze tijd. De tijd waarin het Joodse volk van over heel de wereld door God wordt teruggebracht naar hun oude thuisland. De tijd waarin Jeruzalem hersteld wordt als de Joodse hoofdstad van de Joodse staat. Na de tragedie van de Holocaust, precies 70 jaar geleden nu, is troost, troost mijn volk een opdracht geworden voor miljoenen christenen en honderden christelijke bedieningen over heel de wereld. Het was de hoeksteen van christenen voor Israël en zijn oprichters. En het blijft onze hoeksteen tot op deze dag. Laten we bidden dat de wereldkerk van Jezus zal worden aangeraakt en veranderd door de liefde van Jezus voor zijn eigen volk, zoals uitgedrukt wordt in de woorden: troost, troost mijn volk. Op 3 maart gaat premier Bibi Netanyahu het congres van de Verenigde Staten toespreken over de dreiging van Iran en over het islamitische terrorisme in het algemeen. Hij staat nu al onder enorme druk door de Israëlische en Amerikaanse politici en door de Joodse leiders en natuurlijk ook de meeste linkse media. En we zien ook als er zoveel tegenstand is dat het goed is om voor hem te bidden. Zijn boodschap zal radicaal zijn, maar dat is de waarheid altijd. We willen daarom nu een moment bidden voor hem, zodat hij ook helder en goed zal zijn voorbereid. En we bidden ook, Heer, verwijder alle struikelblokken van zijn pad om daar aan te komen en te spreken. En zo bidden we ook, Heere God, schud de Amerikaanse Joodse gemeenschap wakker, dat ze niet stil moeten zijn over deze Iraanse dreiging tegen Israël. En we bidden voor Netanyahu, vragen om zijn bescherming, lichamelijk en mentaal, emotioneel en geestelijk. De noodzaak dat de Joden in ballingschap thuis moeten komen, wordt elke dag duidelijker. Als Obama het afslachten van 4 Joden in Parijs het etiket opplakt van een stelletje mensen die willekeurig zijn doodgeschoten, dan is het de tijd dat de Joden in de ballingschap hun hoofd uit het zand halen en alia maken. En zo bidden we, Heer, gebruik deze vreselijke gebeurtenissen, wat er in Parijs is gebeurd, maar ook wat er dit weekend weer is gebeurd in Kopenhagen, om uw volk wakker te schudden. Breng alle Joden thuis die nu in Sion willen zijn. Psalm 137, vers 4 en 5 zegt: hoe zouden wij des Heren lied zingen op vreemde grond? Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeten mij mijn rechterhand. En we bidden voor de volgende regering dat de deur van Israël wijd open zal staan om alle soorten Joden te ontvangen, ongeacht wat ze geloven of hoeveel rijkdom ze hebben of wat hun beroep is. Brian en Rachelle Slater hebben in Netanya een geweldige bediening. Ze leiden daar een hulpverleningsproject met praktische materialen en hulpgoederen. In hun nieuwsbrief van vorige week vragen ze om gebed speciaal voor Rachelle. Vorig jaar in januari is ze gevallen op haar heup en heeft die gebroken. En het hele jaar heeft ze geworsteld met complicaties. En nog steeds is ze niet helemaal genezen, dus ze heeft echt gebed nodig. Brian vertelt over de grote stroom van Russische Joden uit Wit-Rusland. Het is een groep van 100 immigranten die ze elke week in de soup kitchen eten geven. En Brian vertelt erbij dat hij heel veel van de boodschap van Jezus, van Yeshua, heeft kunnen delen met hen. En naast de gaarkeuken zijn ze ook een distributiecentrum voor voedsel in blik begonnen. Elke maand delen ze dozen met blikken uit aan 350 families. Ook voor dit onderwerp vraagt hij gebed. Het is erg veel werk om dit allemaal te verzorgen. Wat ook heel mooi was, hij vertelde in zijn nieuwsbrief dat ze grote hoeveelheden luiers hebben kunnen leveren aan het Pro-Life crisiscentrum in Jeruzalem. Ze hadden daar ontzettend gebrek aan luiers en dan speciaal de maat 4. Maar er bestaat natuurlijk geen toeval. En u raadt het al, precies die maat, maat 4, had Brian een enorme partij van gekregen. En als laatste punt deelde hij met ons dat hij een grote Messiaanse gemeente in Jeruzalem kon helpen met het bouwen van een nieuwe gaarkeuken. Hij kon daar zijn jarenlange ervaring met hen delen. En zo wordt het werk steeds meer uitgebreid. Laten we bidden voor Brian en vooral voor Rachelle en voor dit prachtige werk wat steeds verder groeit. In dit gebedspunt wil ik u iets vertellen over Simcha en Bella Davidov. Een echtpaar dat woont in Ashdod. Ze wonen in een hoge flat in Ashdod en kijken uit over de zee en het strand. En het strand is ook hun werkterrein. Het zijn evangelisten en ze gaan elke dag het strand op en daar in de buurt om het evangelie te verkondigen aan iedereen die het wil horen. In hun nieuws- en gebedsbrief spreken ze over allerlei wonderlijke ontmoetingen die ze hebben gehad met mensen op het strand. Zij zijn zelf ook Joden die voor het eerst het evangelie op straat hebben gehoord. En ze zeggen ook, het geloof is uit het horen. En daarom zijn ze gemotiveerd om elke dag de straat op te gaan om zelf ook deze bediening uit te oefenen. Laten we voor hen bidden. Ze zijn ook niet meer zo piepjong. En laten we hen zegenen en hen opdragen aan de Heere God, zodat ze voor velen een zegen mogen zijn overal waar ze spreken.